ั้งพุทธกาลปรากฏว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื้อเป็นหลังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติพอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นด้านวัตถุกลมกันข้ามไปเลยเราจะเห็นได้นะที่ต่างๆแล้วก็อย่างยิ่งตามวัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างเพื่อประดับเป็นความสวยงามของนั่นเป็นถือว่าเป็นจิตของศาสนาจริงๆขึ้นมาแล้วท่านพุทธการทำไมสนใจในจิตเหล่านี้แต่สนใจในการที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบเงียบเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงบเกี่ยวกับพระวินัยเวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปสัมบันจะเป็นเนรก็ตามเป็นฆราวาสญาติโยมผู้ใดก็ตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่ๆไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแสดงว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทางความภาคเพียรของท่านแต่เป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทางความเพียรไม่มีคือสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดมันตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทำเลที่ฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นเวลาท่านสนทนาธรรมะกันท่านสนทนาตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลสสถานที่ก่อนแสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรที่เดินในกรมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยกลมมันข้ามกลมข้ามมาทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่นทุกมึงกับที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะโกงธรรมะต้องเยอะมันก็ควรได้โกงตลอดเวลามีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนาก็เลยกลายเป็นสักแต่ว่าศาสนาทำอะไรก็สักแต่ว่าเป็นพิธีได้พิธีไปหมดนี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นคือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นประพีเป็นอะไรไปสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาท่านหมดเจตสมัยพระผู้มีพานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิตนซะบ้างก็กลัวจะกระเทือนกิเลสต้องมาตำหนิศาสนาซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสได้ดีนี่ย้อนมาถึงเราผู้ปฏิบัติภาระของจิตที่คิดไปทางที่ส่งเสริมกิเลสนั้นมีมากน้อยเพียงไรภาวะของจิตที่คิดเพื่ออาจเพื่อทำนี่เราควรจะนำมาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิจิตเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกำลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ขูดกันดาดดึงทุกแห่งทุกหนปกแดงตรงนั้นปกมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้ อันนั้นก็เป็นเรื่องนอกๆสำหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันคนนั่นแหละเหยียดเยียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเหยียดเยียนทำลายนอกจากคนเหยียดเยียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ที่ฉลาดมันทำได้ทุกอย่างถ้าศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิหรือการกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำจิตใจของเราก็เมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายตัวเองมันก็ทำนองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัตตังธรรมมันก็มีการยับยั้งทั้งตัวตัวเองและมีการแบ่งสู้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภาพสุดแก่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ใจเปรียบเหมือนกับผ้าขาวไม่อิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มพอสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างทั้งกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนเอาน้ำสีมาย้อมผ้าขาวสีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสนะตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้แต่อาศัยกิเลสที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี่เองจรออกไปหากิเลสออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็นำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาคือมากับอารมณ์นั้นเนื่องจากจิตไปคว้าไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็เข้ามาย้อมภายในจิตใจกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าเมื่อก่อนที่จิตทั้งหลายจิตเดิมนั้นผ่องใสท่านว่าแต่อาศัยกิเลสที่จรเข้ามาเข้ากับใจใจยังเป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือการสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสนั่นเพราะพระสารมีดังจิตตังที่เขาเองนะพระพัชระก็บอกว่าพระพัชสอนคือผ่องใสไม่ได้หมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้นะถ้าว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเจ็บโออะไรๆไว้ในเมล็ดของมันเวลาไปเพาะแล้วมันก็เกิดขึ้นมานี่เป็นความสงบของกิเลสที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีแต่จิตล้วนๆนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ท่ากิริยามีพอเข้ามาเข้าๆกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกำลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กๆเล็กๆจริงๆก็ค่อนข้างไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยพอเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายก็ใช้ได้เป็นเท่านั้นน่ะตาก็ดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยนะทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดคิดตอนในแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้วนแล้วตั้งแต่การก่อกวนกิเลสฝังเข้ามาภายในจิตใจของตนเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลำบาก เพราะการสังสมเราสังสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักยังสาภาวะมันก็สังสมมาเรื่อยๆขับไหนกันใดก็สังสมมาการที่จะแก้ให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความสัมพันธ์ของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุแก่ผลที่จะมีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทำของเราแต่เมื่อทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีการชนะสสารกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอจิตก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเรานี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิตพร้อมทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีแล้วพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามธรรมมันก็เหมือนกับเหลืองหมีคือมันดำก็เหมือนหลังหมีพออะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปอะอะไรต่ออะไรเพราะมันดำทั้งหมดเลยไม่ทราบว่ามันเปื้อนที่ตรงไหนมันสกปรกที่ตรงไหนแต่หมดมีการชำระโดยลำดับลำดับขึ้นมามันก็พอทราบได้ถึงเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรจิตปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลำดับลำดับมันก็ทราบมาได้โดยลำดับเพราะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบัดนี้กลายมาเป็นอย่างนี้ฐานจิตแต่ก่อนมีความอยากแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตอันนี้มีความละเอียดต่างกันนะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาเขารู้สึกขุกขักขุกขักนะไปไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแต่ความขี้เกียจท่านต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลำดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นก็คือการชำระซักฟอกความหม่นหมองของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจค่อยๆหมดไปหมดไปจิตใจก็ค่อยแสดงความผ่องใสขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละความปรากฏว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีร์ไบรานที่ท่านเขียนมากี่คัมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเสื่อมหรือเจริญก็เป็นคัมภีร์นั้นว่าบทใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนาก็ได้จากความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองหากจิตภาวะวาจาเคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลำดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผลไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทางจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้แก่การปฏิบัติโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อยๆแตกแขนงออกไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรคผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืออยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจสติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่มีรักก็รักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี้ที่ถือว่าเป็นข้าศึกคำว่าแก้ก็ได้แก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ปรากฏผ่อนไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อภาระคือกิเลสอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงไปเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้น สมาธิเป็นสิ่งที่ตะล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนินงานได้สะดวกถ้าว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายไปหมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากเป็นเกาะเป็นมุมจริงๆจะนำปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจำเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบเพื่อเหตุอันใดแล้วถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอบนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนาจิตที่ไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจเลยนี่แหละจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ดูเหมือนเป็นปัญญาท่านต่อไปก็ค่อยทะเลทลายไปกลายเป็นสัญญาลมไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยฉะนั้นท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาปัญญาพลังหานิสังโหติหานิสังสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิกาจิตตังสัมมาเดวะอัตเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานเนี่ยที่ปัญญาจะก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็คือธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้วพักผ่อนนอนหลับถ้ามีความสะดวกสบายจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิวโหยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับธรรมดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทำปัญญาก็ทำหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลถลายไปไหนปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อมีสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคล่วไปโดยลำดับนี่เป็นขั้นหนึ่งในการที่จะก้าวออกทางปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงสมาธินั้นพอเคยได้อธิบายได้แล้วมันถึงคราวจนกรอบจนมุมเขาจริงๆปัญญาจะหมุนตัวไปทันทีทันใดและได้เห็นผลประจักษ์คือจิตจะแน่วลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดจ่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเรียนปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเพลินต่อการพิจารณาไปเรื่อยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดพูดเท่านี้เราก็ทราบแต่ข้ออย่างยิ่งก็คือธาตุคือขันธ์จิตมันติดที่นี่จึงค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนหนึ่งสองหนจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนมันก็จำได้เองมีหมายถึงความจำท่องหลายหนมันยังจำได้ปัญญาความที่นี่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจปล่อยได้เลยงานเรียกว่าพาลิโตก็คือกระโตทำให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงขีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองมันเปลี่ยนตัวพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วครั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ครั้งสูงก็ตามความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาทฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลำดับแบบจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองนั่นเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอ เมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเช่นเดียวกับเราทานอิ่มแล้วจะบังคับให้ทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานยังไงอีกง่ายปัญญาเป็นสำคัญนี่ถอดถอนกิเลสเป็นว่าเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จิตหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้คือความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันธ์ต่างๆหรือก้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันธ์อะไรก็แล้วแต่จะพูดเพลินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำดับลำดานั่นเป็นปัญญาขั้นเคยผลรายได้ปรากฏทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทำอะไรไรไม่ได้มีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องในบังคับบัญชาทุกยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแก่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสืบเนื่องเป็นลำดับประจักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุนี้วันท่านจึงว่ารถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงคำว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดื่มซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรสขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลำดับลำดับนี่ความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้กิเลสตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้แล้วถึงไม่ยอมถอยมีท่านเรียกปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาออกมาจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละแต่เพราะความบำรุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วแกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่แหลกละเอียดก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้งอ๋อมีอยู่กับตัวทำไมแต่ก่อนไม่รู้กันทำไมจึงมารู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งอย่างนี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทำไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆที่สิ่งนี้มีอยู่มาทั้งมีอยู่แต่วันเกิดแน่มันเห็นโทษของตัวเองขณะที่เจอเข้าไปเจอเข้าไปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันธ์ทั้ง5พระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันธ์ทั้ง5แล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันธ์ทั้ง5ต่อรังขันธ์ทั้ง5สาวกอรหันต์ท่านก็เป็นนักหลงด้วยความเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแหละมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครจะเก่งกว่าใครมันเท่าๆกันเราจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นไม่มีกิเลสเลยมันเหมือนกันเนี่ยในโลกนี้แต่เพราะความภาคเพียรพยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่หลงก็ค่อยรู้เข้ามารู้เข้ามาค่อยถอดค่อยถอนเข้ามาอย่างธาตุขันธ์นี่ก็มันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาแต่มันหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาแทงไม่ทะลุง่ายๆยกไม่ขึ้นระวังยกขึ้นสู่ใจแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้ตังทุกขังหน้าตา มันปีนเปียวนิจังทุกขังอนัตตาคือความจริงนั่นไปเสียเห็นเรียกว่ามันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลำดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังไม่แล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไรติดแหละเหมือนกับมีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเองความโง่บังความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบังนิพพานกิเลสบังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปฝึกค้นเข้าไปฝึกค้นเข้าไปไอ้เมฆหมอกทั้งหลายที่มันติดเมฆคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปก็แทงทะลุไปหมดนั่นแหละท่านเรียกโลกวิถูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลกโลกวิถูรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันธ์เป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทำลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทำลายแตกกระจายหมดแต่ธาตุขันธ์อันนี้ทำลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดละเมื่อรื้อธาตุรื้อขันธ์ออกสู่ความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนๆด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วข้าศึกก็ไม่มีหมดข้าศึกในขันธ์นี้อ้าวก็ไปอยู่ในที่จิตกิเลสตัณหาสภาวะไม่มีที่หลบซ่อนก็ไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทบถูกตีต้อนด้วยสติปัญญาวิ่งเข้าไปสู่จิตตีต้อนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปตามๆกันหมดจิตจะสูญก็ให้สูญให้มีความเสียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกการถูกพิจารณากลัวจิตจะคิดหายกลัวจิตจะล่มจมเอาไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แต่ต้องพ้นลงไปที่จิตฟาดฟาดฟันลงไปที่จิตจนแตกกระจายเมื่อถ้าแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธะพุทโธที่แรกเราก็นำพระพุทธเจ้าพระนามของพระเจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุทโธพุทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคำว่าพุทโธของกับความรู้ของเราค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคำว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้ถ้าเขาจะกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาตัณหาอาสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการถนัดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านพูดตามหลักสมมติที่โลกมีสมมติท่านก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรอย่างนี้พระสกลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้ที่ว่าพุทธะมีเรือนร่างของพุทธะคือสกลกายธรรมะก็ได้แก่ธรรมโมปฏิโปที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแน่สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าท่านนี่ท่านแยกเป็นประเภทประเภทออกพอถึงความจริงล้วนๆแล้วคำว่าพุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแท้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนั้นนั้นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตที่สว่างสวยหมดสมมติว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดให้มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแหละคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดทวงบรรดาสมมติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากก็ตามง่ายก็ตามผ่านไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแก่เกิดตายนักแบกทุกข์ให้ลำบากลำบนเป็นผู้พ้นไปแล้วยังจะขันก็เป็นขันล้วนๆอาการอะไรที่เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังอนัตตาต้องเดินไปตามหลักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างกินพอถึงวาระสุดท้ายแล้ว คนไม่ไหวเลยปล่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือทางนิพพานบริสุทธิ์แท้ๆคือนิพพานล้วนๆอะนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงจิตที่พ้นสมมติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้วการกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทำที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทำความรู้นี้ให้เป็นภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักฟอกเพื่อการพิจารณาปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติในตอนนี้